वो जात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, और वो सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है।